حدیث ثابت ہے، تو حدیث ناسخ نہیں ہوا ماشاءاللہ آپ کی ذہانت کا. یہ امام ابو حنیفہ ہے، اس واسطے امام اعظم آپ کی مہارت تھی. ایسے کئی آتوں میں نے چھوڑ دی، پتہ لگتا ہے امام کی ذہانت کی اور اس کی علمیت کی کہ جب قرآن پہ آتا ہے. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں قرآن سے مطلب یہ ہے کہ نجات اپنی ایمان سے ہوگا، باپ کی رائے گئے صدقات کا وہ حدیث ثابت ہے، قرآن کے ناسخ نہیں ہے، یہ معنی ہے. اور پھر ان لوگوں کی تباہی، سورت نجم میں رد کیا گیا مشرکین زمین اور مشرکین سما پر. جب رد کیا گیا تو سورت قمر میں تسلی ہے اور ان قوم کی تباہی کا ذکر جنہوں نے توحید سے انکار کیا ہے اور رسالت کی اس بات ہے. سورت قمر میں مجرمین کے حالات کہ جنہوں نے شرک کی تو ان کی حالات، اور سب سے پہلے اس بات نبوت اقتربت الساعہ وانشق القمر، قیامت قریب آ گیا، آپ آخری پیغمبر ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے لیے قرآن میں ایک دلیل نہیں ہے کہ نہ خاتم النبی وہ خاتم النبی. قرآن میں اکثر آیتیں اس بات کی ہے کہ آپ خاتم النبیین تھے. اگر ہم کہیں کہ پیغمبر کے بعد نبی آنے والا ہے تو پھر اقتربت الساعہ کیا مانا ہوا؟ قرب تو اس کو کہتا ہے جس کے درمیان میں حائل نہ ہو، آپ آئے اور آپ کے ساتھ متصل قیامت آنے والا ہے، کوئی اور پیغمبر نہیں ہے. تو اگر آپ متنبی کو بنائے، مرزے کو پیغمبر بنائے تو پھر تو اقتراب نہیں آیا. مانا آپ نے نہیں سمجھا. پھر اور پھر مہلکین کے حالات نمبر نو میں، کذبت قبلہم قوم نوح، جھٹلایا انہوں نے ہمارے بندوں کو، وقالوا مجنون وازدجر، اور کہنے لگے دیوانہ ہے، وازدجر اور ہر ایک نے اس کو ڈانٹا ہے، بے شرم ہے. ہم بار بار اس کو ڈانٹتے ہیں کہ مت بیان کرو. فدعا ربہ، عاجزی کی حضرت جنون نے اللہ کو، اور عاجز میں کہنے لگے انی مغلوب فانتصر، اللہ میں کمزور ہوا ہوں، تو میں نے انتصار کی اور میں نے ان کو تباہ برباد کیا. اور دوسرا واقعہ حضرت ہود کا، کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، انہوں نے تکذیب کیا تھا تو میرا عذاب اور میرا ڈراوا ان کو کیسا ہوا. تنزع الناس، اکڑ گئے نکالے گئے لوگ زمین سے، ایسا جیسا آپ درخت کو نکالتے ہیں ایسا ہی میں نے زمین سے اونچا کر کے زمین پہ مارے گئے. اور تیسرا واقعہ، کذبت سمود بالنذر، سمود نے تمام انبیاء کو جٹلایا تھا. ہم نے ذکر کیا ہے ایک پیغمبر کی تکذیب سب کا تکذیب ہے، اور کہنے لگے نہایت دروغجن ہے، دروغو ہے اور نہایت شریر ہے، ہم نے ناکا بھیج دیا. انہوں نے اس کے انکار کی، ہننا ارسلنا علیہم صیحتا واحدۃ فکانوا کہشیم المحتضر، جیسے حیوانات کے پاؤں کے نیچے گاس ہوتی ہے اور ٹوٹی ٹوٹی ہو جاتی ہے، ایسا کر لیا ہم نے. اور چوتھا، کذبت قوم لوط بالنذر، قوم لوط نے تکذیب کیا تھا انبیاء کی، میرا عذاب ان کے لیے کیسا تھا. چار واقعات بیان کیے گئے تو اہل مکہ کو کہا گیا ان کو میں نے تباہ برباد کیا تھا. تو جب ان کو میں نے تباہ کیا تو اے مکے والو تم ان سے بہتر ہو کہ تم بچ جاؤ گے. آیت نمبر 43 میں، اکفارکم خیر من اولائکم، اے مکے والے تمہارے کافر ان سے اچھے بچ جائیں گے. ام لکم براءت فی الزبر، یا میں نے پہلی کتابوں میں لکھا ہے کہ مکے والا جو کچھ کرے وہ معاف ہے. جیسے آج کل صاحبزادے کہتے ہیں، صاحبزادہ نماز نہیں پڑھتا، داڑھی مڑاتا ہے، فاسق فاجر ہے، لوگ کہتے ہیں بیعت کرو جی. خدا نے کوئی لکھا ہے کہ تمہارا اولاد سب جنتی ہوگا جو کچھ کرے؟ میں نے ابراہیم کے اولاد کے متعلق نہیں لکھا ہے، میں نے عمل کہا ہے. افکفارکم خیر، سورت میں اس بات رسالت اور چار واقعات، اور یہ فرمایا کہ میرے اندازے سے کوئی بڑھاتا گھٹاتا نہیں. وکل شیئن فعلوہ فی الزبر، انا کل شیئن خلقناہ بقدر، ہر شے میں نے پیدا کیا ہے اپنے اندازے سے، تو کوئی گھٹاتا نہیں بڑھاتا نہیں، نہ بچر کے پھیلی، گٹانے اور بڑھانے والا میں ہوں. سورت رحمان تین رکوع اور تین مسئلے ہیں. اول مسئلے میں دلائل ہیں توحید کے، اور دوسری رکوع میں حالات ہیں مجرمین کا. اول رکوع میں دلائل ہیں، اور دوسری رکوع میں حالات مجرمین ہے، اور تیسری رکوع میں حالات متقین ہیں. سورت تین رکوع اور تین مسئلے. اول رکوع میں آپ پڑھیے صرف دلائل ہیں، اور دوسری رکوع میں حالات المجرمین ہے، اور تیسری رکوع میں حالات المتقین ہے، اور صرف مطلب نکالا. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. جب دلائل ثابت ہیں اور عذاب دیتا ہوں مجرمین کو اور نجات دلاتا ہوں موحدین کو، تو تبارک اسم ربک خیر دینے والا اللہ ہے، خیر دینے اللہ ہے. سورۃ الرحمن میں مجرمین کے حالات بیان کی گئے، اور سورۃ الرحمن میں متقین کے حالات بیان کیے. یہ کب ہوں گا؟ تو سورۃ واقعہ تفصیل کی جائے، یہ کب ہوگا؟ یہ واقعات اذا وقعت الواقعہ، جب ثابت ہو جائے قیامت. یہ سورت اس کا تتمہ ہے. یہ کب ہوگا؟ اذا وقعت الواقعہ، اور اس دن لوگ کئی قسم کے ہوں گے. ایک قسم کے ہوں گے السابقون، سب سے آگے درجے والے. ایک قسم ہوں گے سابقون، اور سابقون کے دس صفات بیان کیے. ایک ان کا صفت السابقون، دوسرا صفت المقربون، تیسرا فی جنات النعیم، چوتھا سلط من الاولین، پہلو سے بھی ہوں گے اور پچھلے سے بھی ہوں گے، اور پانچواں الا سرر موزونت، بنی ہوئی چارپائی سونے سے، ان کے لیے بنا ہوا چارپائی سونے سے. متقین علیہ مقابلین، گول کمروں میں ہوں گے، اور ان کے غلام ہوں گے صاف، اور ان کے لیے کانا تیار ہوگا. وفاقہ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون، جو گوشت چاہیں وہی گوشت ہوگا تیار. ابن قیم نے اعتراض کیا ہے کہ قیامت میں تو موت نہیں ہے، پھر تو جب یہ بٹیر کھائیں گے، گوشت کھائیں گے تو مر جائیں گے، وہ چیز اس پر موت آیا. مثلا اس کے دل ہو گیا کہ میں بٹیر کھاتا ہوں، تو بٹیر ہوگا اس کو پکڑے گا، اور اس کو پکائے گا بنا ہوگا تو مر گیا. تو اس کا جواب اس نے دیا ہے کہ فنا نہیں ہے جنت میں، بٹیر پکڑ لیا، اور جب پکڑ لیا وہ بن گیا تو سات بٹیر پھر ہوگا، یعنی اس کی ذات فنا نہیں ہوگی. میوہ کاٹ لیا اور جیسا کاٹا تو میوہ اس پر موجود ہے، اس کا یہ مطلب ہے جنت میں فنا نہیں ہے. مطلب جو چیز لے لیا اور کاٹ لیا فور اس کے جگہ دوسرا تیار ہوگا، یہ مطلب ہے. پھر ایک فرقہ ہوگا سابقین کا، اور دوسرا فرقہ ہوگا اصحاب الیمین کی، اور اصحاب الیمین کے سات صفات بتلائے گئے. فی صدر مضبوط و طلح ممدود و ظل ممدود و ماء مسکوب و فاکہت کثیرت لا مقطوعت، ختم نہ ہوں گے یہ معنی ہے، ولا ممنوعت، تیار ہوں گے ان کے لیے، ختم نہ ہوں گے اور تیار ہوں گے ان کے لیے. عورت کہتے ہیں عورت ہے، انا انشانا ہن انسان فجالنا ہن اکبارا، عربن ایسے عورتیں ہوں گے عربن جو محبت رکھیں گے اپنے ازواج سے، اطرابن ہم عمر اصحاب الیمین کے لیے. تیسرا فرقہ و اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، دوسرا ہوں گے اصحاب الشمال، اور ان کے لیے عذاب ہوگا. عذاب کیوں ہوگا؟ یہاں علت عذاب بیان کیا گیا، یہ مست وقت نہیں دیتے تھے دین کے لیے. انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یسرون علی الحنس العظیم، یہ ہمیشہ شرک کیا کرتے تھے. وہ حدیث میں جو آتا ہے جس کی اولاد تین مر جائے لم یبلغ الحنس، تو اس کا مطلب نہیں کہ بال نہیں ہو گئے ہیں. لم یبلغ الحنس کا مطلب ہے اولاد مر گئے لیکن شرک نہیں کیا تھا انہوں نے. اگر شرک کیا ہے تو اس پر اجر نہیں ہے، وہ تو خوشی ہے مر گیا. اس اولاد پر غم ہونا چاہیے جو موحد تھے لم یبلغ الحنس. وکانو یقولون انکار کرتے تھے آخرت کا، تو ان کے لیے منازل ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، ان سے پیٹ بھریں گے، فشاربون علیہ من الحمیم گرم پانی پئیں گے، ھذا نذرہم، اور پھر دلائل لائے، تین فرقے بیان کیے اور تین فرقوں کے بعد تینوں کے حالات بیان کیا گیا اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور دعوے کو ہی کہلائے 74 میں، جب اللہ ہی دیتا ہے فسبح بسم ربک العظیم، تو پاک سمجھو اللہ کو، اس کے ساتھ شریک مت کرو۔ سورت حجید سے سورت ملک تک 12 سورتیں ہیں، ان 12 سورتوں میں صرف یاد ہے، کیونکہ قیامت کا مسئلہ گزر گیا اور شرک کا رد، تو قرآن اپنے قاعدے کے مطابق پھر یاد شروع کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے پچھلی سورتوں میں بیان کیا ہے، انعام اعراف میں توحید ثابت ہو گیا، تو انفال اور توبہ میں جہاد کا مسئلہ تھا، حوامیم سبا میں توحید ثابت کیا گیا، تو سورت محمد فتح حجرات میں جہاد کا مسئلہ تھا۔ ویسا اس طریقے پر یہ چند سورتیں گزر گئی، قاف زاریات طور النجم القمر الرحمن الواقعہ، یہ سورتیں گزر گئیں اور ان میں صرف مشرکین کے حالات تھے اور توحید کی ترغیب تھی، تو یہ 10 سورتیں لایا ترغیب جہاد کے لیے۔ ایک سورت حدید، دوسرا مجادلہ، تیسرا حشر، چوتھا ممتحنہ، پانچواں صف اور چھٹا جمعہ، آٹھواں منافقون، نواں تغابن، حدید 1، مجادلہ 2، حشر 3، ممتحنہ 4، صف 5، جمعہ 6، منافقین 7، تغابن 8، طلاق 9، تحریم 10، یہ 10 سورتیں ہیں، 10 سورت ایک عنوان پر چلائے گئے ہیں۔ ان 10 سورتوں میں 2 مسئلے ہیں، ایک ہے جہاد کرو اور دوسرا ہے کہ اس پر مال خرچ کرو، جہاد کرو اور مال خرچ کرو، اور ساتھ ساتھ ان لوگوں کے حالات بتلائے گئے جو جہاد میں سستی اور مداہنت کرتے ہیں، اور جماعت کی اصول بیان کی گئے، اور 5 سورت مصدر کی گئے ہیں توحید کے ساتھ، 5 اس پہ قیاس کی گئے ہیں۔ ان 10 سورتوں میں 5 سورتیں ایسے ہیں جو توحید کے ساتھ شروع ہیں، ایک توحید کے ساتھ شروع ہے، دوسرا اس رب تفیق ہے۔ سورت حدید کا مقصد ہے 2 مسئلے، ایک ہے مال خرچ کرو اللہ کی دین میں، اور دوسرا ہے جہاد کرو۔ 6 آیتوں میں اصل مقصد بیان کیا گیا ہے توحید کا، کہ مال خرچ اور اس مقصد کے لیے، تو پھر سورت کا دعویٰ ہے آیت نمبر 7 میں، آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ کے حکم پر اور پیغمبر کے حکم پر، وہ کیا ایمان ہے، وہ انفقوا، ایمان یہ ہے، ایمان لاؤ مال خرچ کرو، اور اس کا پہلا وجہ، جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ نے تم کو رکھا ہے اپنے مال پر، مال اللہ کا ہے، اللہ نے تمہیں رکھا ہے، تو مالک کہتا ہے مجھے مال دے دو اپنا، اس پر تفسیر کیا گیا۔ پھر دوسرا وجہ آیت نمبر 10 میں، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو، مال تم سے رہنا ہے، جب تم سے رہنا ہے تب بھی خرچ کرو، اور خرچ اس وقت کرو جب جماعت مضبوط نہ ہو۔ آج کا مطلب یہ نہیں من قبل الفتح، نے فتح مکہ مراد نہیں ہے، قبل الفتح معنی جماعت نہیں بن گیا ہے، غلبہ نہیں آیا ہے، تو تم دائی بن جاؤ، مال خرچ کرو، لوگوں کو بلاؤ، فتح سے مراد عام فتح ہے۔ 2 وجہ، تیسرا وجہ، چلو مال تم سے نہیں رہنا ہے، اللہ کے نام پہ لے دو، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا یقرضہ بمعنى یوتی، کیونکہ مقروض محتاج ہوتا ہے، مدیون محتاج ہوتا ہے، تو خدا تو محتاج نہیں ہے، تو قرض کیوں لایا، قرض بجبار حال دینے والا، کہ تمہارا مال اللہ کے نام پر ایسا ہے جیسا کسی کو تم قرض دیتے ہو، تو جب قرض دیا جائے تو واپس مال ملتا ہے نا، خدا تم کو واپس دے دے گا، تو قرض بحق الموت لا بحق الموتا، اللہ کے حق میں قرض نہیں ہے، تمہارے حق میں قرض ہے، تم دے دو ایسا سمجھو کہ خدا مجھے واپس کرے گا۔ تیسرا وجہ دے دو، اور اس پر تفصیل ہے، اور یہ مال جو تمہارا جو ہے یہ نور بن جائے گا، جیسا کہ آپ نے پیسے خرچ کی اور تیل لے لی، تو لالٹین میں آپ نے جلا دی، نور بن گیا، ویسے ہی تمہارا مال یہ نور بن جائے گا. اور منافق آیت نمبر 13 میں جو ذکر ہے, منافق مال نہیں دیتا ہے تو جب یہ پولیس صراط پر جائے گا اندھیری رات میں جائے گا, اور جن لوگوں نے مال خرچ کیا ہے تو کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم, انظر انتظار سے نظر سے نہیں ہے, انظرونا دیکھ رہو ہم کو ذرا ٹھہرو تاکہ ہم تمہاری روشنائی کے ساتھ جائیں گے, مال خرچ کرو کہ اللہ تمہارے تاریکی میں روشنائی کرے. چوتھا وجہ آیت نمبر 20, اچھا مال خرچ نہیں کرتے ہو تو مال کی حقیقت یہ ہے, اے لمو انما الحیات الدنیا لائبوں والا ہوں, پانچ لفظ لائے ہیں اور سب منقول, لائبوں لاہون جینتون تفاخر و تکاثر, مال کی کیا حقیقت ہے, تجوری میں رکھا ہے 1000 روپے ہے, 10,000 ہے, 1,00,000 ہے, تیسری کیا فائدہ ہے. پانچ وجہ, اگر تم نے مال اس واسطے رکھا ہے کہ کل مصیبت آئے گی اور اسی مصیبت چل جائے گا, نہیں نہیں مصیبت ضرور آنے والا ہے. آیت نمبر 22, ماں صاحب مصیبت انفراد بلافی انفسکم اللہ فی کتاب, کتاب مانے میرا علم, اللہ فی کتاب مگر میرے علم میں پختہ ہے, اللہ کے علم سے تعبیر کرتا ہے کتاب مبین, مطلب ہے میرا علم قوی ہے. پانچ وجوہات بیان کر دی, دیکھو مال میرا ہے دے دو, مال تم سے رہنا ہے میراث سماوات دے دو, مال چلو قرض دے دو, تین مال کی حقیقت کیا ہے لاہون, اگر مال تم نے رکھا ہے مدافعت کی لی تو مدافعت نہیں ہو سکتا مال سے. دوسرا مسئلہ آیت نمبر 24 سے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات, ہم نے انبیاء کو بھیجے تھے دلائل کے ساتھ اور ہم نے ان کو کتاب دیا تھا, والمیزان ایسا کتاب کہ اس سے تولا جا سکتا تھا حق اور باطل, قرآن میزان ہے حق اور باطل کا, آتو تفسیری, تاکہ لوگ اس میزان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور روح کو ہم نے بھیجا تھا, وانزلنا الحدید, انزل معنی خلقنا, خلق سے تعبیر کیا ہے انزال کا, انزال معنی نہیں ہے, کبھی کبھی لفظ بولا جاتا ہے اس کا معنی ضمنی لیا جاتا ہے, انا ارسلنا الشیاطین, تو پیغمبر بھی رسل ہیں اور شیطان بھی رسل ہیں, اس کا یہ معنی ہے. انا ارسلنا الشیاطین کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ہم نے پیغمبر کو رسول بنا کر بھیجے ہیں ویسا ہم نے شیطان کو بھی رسول بنا کر بھیجے, نہیں نہیں, ارسلنا معنی خلینا, ہم نے خالی کر دیا شیطان کو مجرموں کے ساتھ, ویسے ہی انزلنا خلقنا, ہم نے پیدا کیا لوہا کہ تم اس سے فائدہ لے لو اور تلوار بنا دو بندوق بنا دو میدان میں نکلو, اور پھر رد رہبانیت انبتدعوها, رہبان اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا کو تر کرے, ان لوگوں نے دنیا کو تر کر دیا اور گوشہ نشین بن گئے, میں نے گوشہ نشینی ان پر نہیں لکھی تھی, رہبانیت انبتدعوها ما کتبنا علیہم, میں نے ان پر گوشہ نشینی نہیں لکھی, میں نے تو کہا تھا نکلو میدان میں جہاد کرو بیان کرو, تو یہود نے نصارا نے دین کو بگاڑ دیا, فما ابتغاء رضوان اللہ, مگر میں نے لکھا تھا کہ اللہ کی رضامندی کوشش کرو اور اس کی رضامندی مال خرچ کرو اور جہاد کرتے رہو, فما راوہا, آدمی رہبانیت کے رہبانیت انہوں نے بنائی مگر رہبانیت کی بھی لحاظ نہیں کی انہوں نے, اول تو رہبانیت میں نے ان پر نہیں مقرر کیا تھا کہ تم گوشہ نشین بنتے رہو, مگر یہ گوشہ نشین ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے, ہمارا جو چیز انہوں نے بنایا تھا اس کو بھی ٹھیک نہیں کر دیا, گوشہ نشین بن گئے اور پیسے جمع کرتے رہے, کہتے تھے کہ ہم تاری کچھ دنیا ہیں اور پھرتے ہیں دے دو پیسے دے دو پیسے, ہمارا جو چیز انہوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا اس کو بھی پورا نہیں کیا. تو سورت میں ترغیب الانفاق بالوجوہ الخمسہ اور ترغیب الجہاد, سورت مجادلہ میں ایک رسم باطل کا رد ہے جس سے جماعت میں افتراق اختلاف پیدا ہوتا ہے, مطلب سورت کا یہ ہے ایسے الفاظ مت کہو جس سے آپس میں تم مختلف ہو جاؤ گے, ایک آدمی نے عورت سے کہا تھا تم میری بہن ہو, انت علیہ حرامن, تم مجھ پر حرام ہے. زہار زہر سے, زہرا پش کو کہتے ہیں, تمہاری پش مجھ پر حرام ہے جیسا میری ماں کا پش حرام ہے. تو رونے لگی, حضرت کے پاس آئی تو حضرت نے فرمایا تم نے واقعی لفظ کہا ہے عورت کو؟ اس نے کہا ہاں. تو حضرت نے فرمایا تمہیں جرم ہے, دو مہینے روزے رکھو. تب نزدیک ہو جاؤ گی کہ دو مہینے روزے رکھو, یا تم اے غلام کو آزاد کرو یا 60 آدمی کو کھلاؤ. مطلب یہ ہے ایسے الفاظ مت کہو جس سے جماعت میں افتراق آتا ہے, جدائی آتی ہے, اور اگر تم نے ایسے الفاظ رکھے تو اس کو سزا دو. اور ساتھ سے یہ ثابت ہے کہ عورت کو کہا کہ تم میری ماں جیسے ہو, تو عورت کو ماں کا صفت دیا تو اس پر جرم آیا دو مہینے. تو اگر بندے کو اللہ کا صفت دیا جائے تو اس پر کیا جرم ہے؟ جیسا کہ عورت کو کہا کہ تم میری ماں جیسے ہو تو وہ الگ ہو گئی, ویسا جس نے بندے کو کہا کہ تم الہ ہو تو اللہ سے جدا ہو گیا. معنی یہ ہے, مطلب صورت کا یہ ہے کہ ایسے الفاظ مت کہو جس سے افتراق بین الافراد بین الجماعت آتا ہے. یہ مومنوں کو اور منافقوں کو ایک قاعدہ بتلایا گیا. فقہ میں کہتا ہے کہ اگر عورت کو کہے انت علیہ کا ظاہر امی, تم مجھ پر ایسا آرام ہے جیسے میری ماں کی پشت, یہ ظاہر کیوں کہا, جیسا کیوں نہیں کہ انت علیہ ظاہری, انت علیہ حرام کا بطن امی, جمع سو بطن سے کہتا ہے کا بطن امی, سب فقہ لیتے ہیں کا ظاہر امی, تو یہ کیوں نہیں کہا انت علیہ حرام کا بطن امی, یہ ظاہر کیوں لایا؟ یہ اس واسطے لایا کہ بطن فرق کے ساتھ تو جمع ہو سکتا ہے اور زہر پوش کے ساتھ عرب اس سے متنفر تھے, لواطب سے متنفر تھے اور یہ معیوب سمجھتے تھے, اس واسطے کا ظاہری امید آیا. یہ نقطہ کتاب الزہار میں جو فقہ لکھتے ہیں وہ نقطہ اس کا یہ ہے کہ لواطب ان کی نزدیک نہایت معیوب تھی اور حرام تھی, اس واسطے لفظ کو لایا. فرق تو کسی وقت جائز تھا یا حرام تھا, لذت دے دیتا, لیکن کچھ سے لذت لینا وہ قلا کی نزدیک حرام ہے. یہ تو سب گدے ہیں بےمانے, بچوں کو پالتے ہیں اور بچوں کو دیکھتے ہیں. فقہا کا اتفاق ہے, سفیان کا قول ہے لأن اوتا من بصغین عذرا احب الی من ان اوتا من بامر دین, اگر میرے پاس امانت رکھا جائے 70 لڑکیاں تو میں جان کو بچا سکوں گا, اور اگر ایک لڑکا میرے پاس رہ جائے تو شیطان کو سسا ڈالتا ہے. تو مطلب ہے اتنا اس واضح فقہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی بیریش کے ساتھ خالی مکان میں بیٹھے تو وہ فاسق ہو گیا, اس کی عدالت منظور نہیں, اس کی امامت منسوخ ہے. یہ بدترین گناہ ہے. آج کل مسلمان کیا موری لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں اور لحاظ نہیں کرتے, اور ظاہر لفظ آیا, اور صورت میں لفظ علم 3 دفعہ لایا ہے. علم زجر کے لیے آتا ہے, یہ 3 دفعہ لایا. ایک دفعہ آیت 7 میں علم ترن اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, مطلب آیت کا یہ ہے اے منافقو تم جرگے مت کرو, مشورے مت کرو مسلمانوں کے خلاف, تم الگ بیٹھے ہو اور مشورے کرتے ہو منافقین مرتدین. تو پہلا علم زجر ہے مشورے مت کرو مومنوں کے خلاف, اور دوسرا نمبر 8 میں علم ترا الذین نو ان النجوا, تم کو منع کیا گیا ہے کہ جرگے مت کرو, مشورے مت کرو, بیٹھے مرو, اور تم پھر ان منافقین سے ملتے ہو. نو ان النجوا منع کی گئے ہیں مومنین کہ مرتدین کے ساتھ مل کر نہ بیٹھے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں. کبھی کہتے ہیں مولود جائز ہے, کبھی کہتے ہیں اوس جائز ہے, کبھی کہتے ہیں پیغمبر زندہ حیات النبی. بخاری نے ایک باب 2 دفعہ لایا, باب وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 دفعہ لایا, اور کہتے ہیں زندہ ہے. زندہ کے کیا مطلب ہے؟ ہم بات کرتے ہو کیسا زندہ ہے؟ اس عالم کی زندگی ہے تو وہ تو حضرت کو بھی ہے اور کفاروں کی بھی ہے. حضرت کو زندگی بہتر ہے. میرے پاس ایک دفعہ 3-4 خوانین آئے دور سے, ساتھ ایک میری صاحب تھا, بہت بڑا چوگا پہنا ہوا تھا، پگڑی تھی. ہمارا درسگاہ باہر کنویں میں، ہمارا کنویں اس کے ساتھ ہمارا درسگاہ ہے. میں کرا تھا، عصر کا وقت تھا، میں نے السلام علیکم کی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ شیخ صاحب کہاں ہوں گے؟ میں نے کہا کون شیخ؟ اس نے کہا جو یہاں درس دیتا ہے. میں نے کہا کیا خدمت ہے؟ انہوں نے کہا تم ہو؟ میں نے کہا ہاں. اس نے کہا نہیں، وہ بڑے مجھ سے کون پوچھتے ہیں. میں نے کہا میں بھی بڑا ہو جاؤں گا پگڑی لگی. متاز اول امام تعارفونی انن جلا و طلّہ احسن آیا متاز اول امام تعارفونی. میں نے کہا پگڑی نہیں، پگڑی ہوتا تو میں بھی بڑا ہوتا. تو ہنس گئے. اس نے کہا پگڑی کہیں نہیں ہے. میں نے کہا اکبر جب تشریف لے گیا تھا پٹنے میں، سلطان اکبر جب گیا تھا پٹنے میں گجرات کے علاقے میں، تو سب علماء کو اس نے دعوت دی. سب علماء آئے. سب سے بڑا عالم دنیا کا، اس وقت کا مشہور امام حدیث کا، شیخ محمد طاہر فتنی، وہ بھی آیا. علماء بیٹھ گئے تو اکبر نے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا یہ شیخ ہے. تو سب کی پگڑیاں تھی اور شیخ کے سر پر ٹوپی تھی. تو اکبر نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ نے پگڑی نہیں رکھا ہے؟ تو شیخ نے کہا مجھے شرم آتا ہے کہ جس ملک میں میں رات راج ہوں اور میں اپنے سر پر پگڑی رکھوں. واللہ لا زول اماما حتی یزول کئی البدت لین الوطن. میں نے اللہ پر قسم کھایا ہے کہ میں اس ملک میں زینت کا لباس نہیں پہنوں گا جب تک اس ملک سے بدعت نہ مٹ جائے. واللہ لا زول اماما حتی یزول کئی البدت لین الوطن. بدعت کا داغ اس ملک سے نکل جائے تبھی میں پگڑی رکھوں گا. تو اکبر نے کہا اچھا. اکبر نے پگڑی منگوایا اور اکبر نے کہا گورنر کو کہ شیخ کے سر پر رکھو، اور شیخ جس چیز کو بدعت کہے آج سے وہ منسوخ ہے. گجرات کی صوبے میں بدعت نہیں ہوگی. شیخ نے جس چیز کو بدعت کہا تو آج سے منسوخ ہے. تمام ملک میں بدعت منسوخ ہو گیا اور شیخ نے پگڑی رکھی. دو سال وہ گورنر وہاں رہا. دو سال کے بعد جب شی آیا تو اس بیمار نے پھر بدعت شروع کی. تو شیخ نے پگڑی اتار دی اور اگلے آنے لگا. راستے میں شیعوں نے اس کو شہید کر دیا، شیخ محمد طاہر فتنی. تو میں نے کہا بھائی یہ ملک کوئی عزت کی ملک ہے؟ جس ملک میں بدعت ہو اور جس ملک میں علماء کی قیادت کرتے ہوں تو اس ملک میں یہ خوشی کا ملک ہے اور یہ عزت کا ملک ہے. یہ تو مجبور ہے ٹوپی سے اور ایسے کپڑوں سے، ورنہ جس میں غیرت ہو پیغمبر پر اور پیغمبر کی بے عزتی ہو رہی ہو. بدعات ہوتے رہتے ہیں، شرک ہوتا رہتا ہے. تو انسان اگر امت ہے اور اس کا کوئی محبت اور غیرت ہے حضرت کے ساتھ، تو کیا وہ اپنے آپ کو عزت سے دیکھے گا؟ یہ تو ذلت کا ملک ہے. میں بیٹھ گئے تو کہنے لگے مولوی صاحب سے اسی پوچھو. مولوی صاحب مجھ سے پوچھنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ جو اولیاء مردی ہوئی ہیں اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا تم مردے کہتے ہو، میں بھی مردے کہتا ہوں. چپ ہو گیا. پھر کہنے لگا کہ نہیں، جو اولیاء کرام یہاں سے چلے گئے ہیں تم ان کو کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا تم چلے گئے ہو کہتے ہو، میں بھی چلے گئے کہتا ہوں. وہ حیران ہو گیا. وہ مہمان مجھے دیکھتے ہیں. میں نے کہا تمہارا مطلب یہ ہے کہ جو اولیاء کرام اس دار سے فانی ہو گئے ہیں تو اس دوسرے دار میں ان کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا ہاں ہاں. میں نے کہا میں کہتا ہوں کہ جو مخلوق اس دار سے گئے ہیں، خواہ وہ کافر ہیں یا مسلمان، ان کو اس دار میں حیات ہے. اگر حیات نہ ہوتا کافروں کو تو خدا عذاب کس کو دیتے ہیں؟ میرا عقیدہ ہے کہ اس دار میں سب کا حیات ہے. اتنا فرق ہے کہ اولیاء کرام کا حیات بہت اچھا ہے، انبیاء کا اس سے بھی اچھا ہے، اور نر سے حیات کافروں کا بھی ہے، مگر اس دار کے بارے میں وہ مری ہوئی ہے. تو لوگوں نے ایسا حیات النبی، حیات النبی کا کیا مطلب ہے بھائی؟ اس دار میں زندہ ہیں تو اس دار میں زندہ ہیں، تو اس دار میں تو سبھی کا حیات ہے ہمارا کی جائے، اور اس دار میں تو جنازہ اس پر ہو گیا. ابو بکر رویا واللہ لا یذوقک اللہ الموت تین، اللہ کی قسم تم پر پھر موت نہ آئے گی. لوگوں نے خامخا جنجال بنا دیا اور کہنے لگا یہ تو یہاں منافقوں کو زجر ہے. ایک زجر غلط مشورے مت کرو, اور دوسرا زجر کم منافقین کو, منافقین کے ساتھ مل کر مشورے مت کرو, اور تیسرا زجر لفظ علم آیت نمبر 14 میں علم ترا الی الذین تولوا زجر, کیوں جاتے ہو مبتدعین اور مشرکین کے پاس, کیوں جاتے ہو, یہ تین زواجر ہیں اور تین قاعدے ہیں سورت میں لفظ آئے الذین آمنوا سے. جیسا کہ تین زواجر لائے ہیں تو سورت میں لفظ یا ایھا الذین آمنوا تین دفعہ لائے, آیت نمبر 9 میں یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو جب ملتے ہو مشورے کرتے ہو فلا تناجو بالاسم والعدوان, مشورے مت کرو شرک پھیلانے پر اور بدعت پھیلانے پر, اسم شرک, مشورے مت کرو شرک پھیلانے کے اور اس کرتے ہیں اور بدعت پھیلانے کے کہ مولود کرتے ہیں, مومنوں کو خطاب. اور دوسرا آیت نمبر 11 یا ایھا الذین آمنوا اے مومنو جب تمہیں کہا جائے کہ فراخی کرو, مطلب ہے کہ اپنے ارکان کو جگہ دے دو تاکہ تم میں محبت احساس پیدا ہو جائے. اور چوتھا آیت نمبر 12 میں یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول جب تم امیر کے پاس جاتے ہو تو کچھ چیز تحفہ دے دو, یہ منسوخ نہیں ہے, ابھی بھی حکم ہے, امیر کے پاس جاتے ہو فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, اپنے مشورے سے پہلے امیر کو کچھ صدقہ دے دو, صدقہ بادہ مالی بھی ہے اور بدنی بھی ہے, ساتھ کو چندہ لے جاؤ, یہ جماعت کا چندہ ہے, اگر چندہ نہیں ہے تو کہہ دو جناب میں ایک دو دن جماعت کے لیے دے سکتا ہوں, مجھے اگر آپ بھیجیں تو ایک دو دن میں تقریر کر سکتا ہوں, صدقہ عام ہے. مطلب یہ کہ جب تم ملتے ہو مشورہ کرتے ہو تو کچھ قربانی پیش کرو, یہ منسوخ نہیں ہے, خام لوگوں نے منسوخ بنایا, یہ تو جماعت کی توقیر اور پائیداری ہے. تو سورت میں تین زواجر اور سورت میں تین عوامر, اور خلاصہ نکال دیا آخری آیت 22 میں لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر, من پاؤ گے اے قوم کو جن میں ایمان ہو اللہ پر اور آخرت پر, یوادون من حاد اللہ و رسولہ, کہ محبت رکھیں گے اس شخص سے جو مشرک ہو یا مبتدی ہو, حاد اللہ المشرک حاد رسول المبتدی, اگر اس میں ایمان ہے تو کبھی مبتدی کے ساتھ اس کا جوڑنا ہوگا, ولو کان آباؤہم اگر یہ مبتدین ان کے باپ ہوں ان کے بچے ہوں, اولئک کتب فی قلوبہم الایمان, اس واسطے کہ اللہ نے ان کے دل میں ایمان مضبوط کیا ہے. آج چل جاتے ہیں استاد مبتدی ہیں چونکہ ہاتھ کو پیر مبتدی ہیں چونکہ, یہ منافقوں کا کام ہے, اور یہ کام جس نے کیا بائیکاٹ کیا, اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون, سورت کا مطلب تھا جماعت کا تنظیم, جماعت کو مضبوط رکھنا, اور جماعت تب مضبوط رہے گا کہ تم جماعت کے اصول پہ پابند رہو, بد الفاظ مت کہو, منافق کو جیسا کام مت کرو, اور جماعت کے لیے تیار رہ جاؤ. سورت حشر میں نمونہ ہے ان لوگوں کا جو جماعت کے اصولوں کے مخالف ہیں, بنی قریظہ اور بنی نذیر, انہوں نے بدعہدی کی اور جو عہد و پیمان کیا تھا انہوں نے اس کو توڑ دیا, تو انجام کیا ہوگا, اللہ نے ان کو جلاوطن کر دیا. سورت حشر نمونہ ہے اس اصول کا جو سورت مجادلہ میں ذکر ہے, تم پابند رہو اور بدعہد مت بن جاؤ, اگر تم بدعہد ہو جاؤ گے تو جیسے بنی نذیر نکالے گئے تھے, وہان علی صراط بنی لؤی حریق بالبویرۃ مستطیر, ان کے گھر جلائے گئے اور تباہ ہو گئے. تو سورت حشر میں ان کے انجام اور تفسیر کے ساتھ بات کیا گیا کہ انہوں نے جماعت کے اصول کے خلاف کیا تو ان کی حالت کیسے ہو گئی, اور پھر ان کی حالت آیت نمبر 16 کا معنی کرتا ہوں, کما صلی الشیطان اس قال الانسان کفر, ان منافقین جماعت کا مثال ایسا ہے جیسا شیطان کا, یہ منافق جو تمہاری جماعت میں ہے ان پہ اعتماد مت کرو، اور ان کا حال ایسا ہے جیسا شیطان کا. اس قال للانسان، شیطان ابو جہل کو کہا تھا اکفر، تم محمد رسول اللہ کا مقابلہ کر. وہ بدر میں جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نکل گیا اور ابو جہل سے کہا مضبوط ہو جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں. فلما کفر قال انی بری منک، جب یہ کفر میں مضبوط ہوا اور مقابلے پہ چلا گیا تو شیطان نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، میں بھاگتا ہوں اللہ کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ایسا منافق ہے، منافق تمہارے ساتھ کبھی نہ ہوگا اور منافق تمہارا خلاف کرتا رہے گا. مطلب ہے جماعت سے ان سوروں کو نکال دو. منافق ہو تو اسے کہے بھائی ہماری جماعت میں تیری گنجائش نہیں ہے، تم جماعت سے نکل جاؤ. او شیطان ہے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، جماعت کو صاف کرو اور جماعت کو بہتر بناؤ. سورۃ انفال پارواں دسواں، جب وہ گیا ہے ابو جہل اور مقابلے پر آ گیا ہے تو جب شیطان ساتھ ہے، شیطان ساتھ ہے اور شیطان کہتا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن جب مقابلہ شروع ہوا اور شیطان نے فرشتے دیکھے، آیت نمبر 48 سورۃ انفال دسویں پاری کے اگلے صفحے میں، وَإِذْ بَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، یاد کرو کہ کفاروں کو اچھا دکھلایا شیطان نے، بہت اچھا کام کیا ہے جا سب نکلے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فقہ کو مارتے ہیں. وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، شیطان نے کہا آج انشاء تمہیں غلبہ ہوگی. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا پناہ گیر ہوں. فَلَمَّا قَرَأَتِ الْفَتَانِ، جب دونوں فرقوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، ترا باب تفاول ہے، جب دونوں فرقے سامنے ہو گئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، نکسا علی عقبیہ، گردن جی نیچے کر کے پیچھے دوڑ گیا. وقالا انی بری منکم، ابو جہل نے کہا کہاں جاتے ہو، تو شیطان نے کہا انی بری منکم انی ارا ما لا ترون، مجھے فرشتے نظر آئے، انی اخاف اللہ رب العالمین. تو منافق شیطان جیسا ہے. ایک بات کرتا ہوں، ہمارے ملک میں یہاں بھی رواج ہے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں بڑا خدا ترس ہے، خدا سے بڑا خوف کرتا ہے. تو خدا سے بڑا خوف ہی کمال ہے. شیطان کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، وہ تو بڑا خدا ترس ہے. خدا ترسی سے کمال نہیں بن سکتا، اتباع سے کمال بنتا ہے. شیطان تو خوفزدہ تھا لیکن متبع نہیں تھا، تو کمال ہے اتباع سنت. یہ نہیں کہ بڑا خدا ترس ہے، بڑا نیک ہے، نہیں کہو بڑا متبع ہے سنت کا، یہ کمال ہے. اگر خدا ترسی کمال تھا تو پھر شیطان کامل ہو گیا، انی اخاف اللہ رب العالمین. ویسا ہی اس صورت حشر میں بھی ہے، کمثل شیطان اس قال الانسان اکفر، فلما کفر قال انی بری منک انی اخاف اللہ رب العالمین. خدا ترسی کمال نہیں ہے، اتباع سنت اور قرآن کمال ہے. کمال کی چیز ہے، ہمیں بنا فلان بڑا بزرگ ہیں، بڑا خدا ترس ہیں، سراسر سنت کا مخالف ہے، ننگا پھرتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، عورت و جہاد کو لے لیتے ہیں، خدا ترس ہے. چوتھا صورت ممتحنا، ممتحنا کا مطلب یہ ہے اس میں تحدید مومنوں کو کہ یاد رکھو کافروں سے کوئی ایسا معاملہ مت کرو جس سے تمہارا طرف سے محبت اور خلوص کا اظہار ہوتا ہے. سورۃ حشر کی ترقی پر ہے. حشر میں تو کہا گیا کہ اصول کے خلاف مت کرو، جماعت کے اصولوں کے خلاف مت کرو، ورنہ بنی نذیر جیسا ذلیل ہو جاؤ گے. تو سورۃ متحنہ میں کہتا ہے ایسے معاملے مت کرو جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا خلوص ہے منافقوں کے ساتھ، مبتدین کے ساتھ. حضرت حاتم نے خط لکھا تھا تو بیچارے نے تو خط کا عذر کر دیا کہ میرا نیت خلوص نہیں تھا، صرف میرا یہ نیت تھا کہ وہاں میرے بچے ہیں میں خط لکھتا ہوں تاکہ یہ لوگ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں. تو اللہ نے فرمایا ایسا مت کرو, اس سے تمہارا خلوص اور محبت معلوم ہوتا ہے کافروں کے ساتھ. سورۃ المطہرہ کا مطلب یہی ہے کہ ان بےمانوں سے, منافقوں اور مشرکوں سے ایسا معاملہ مت کرو جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تم ان کے محب ہو. مبتدین اس ملک میں کبھی مولود کرتے ہیں, کبھی عرس کرتے ہیں, کبھی مردوں کی کہتے ہیں, کبھی مسائل مختلف انفیات چڑھتے ہیں اور کہتا ہے یہ ہماری جمعیت ہے, یہ جمعیت علماء ہے, یہ جمعیت علماء کہ وہ خلاف سنت کی کرے اور تکلفات کریں, لوگوں سے کھائے پی دین کی اشاعت نہ کریں. ان لوگوں کو کے ساتھ محبت مت کرو, ہلاک ہو جاؤ گے. سورۃ المطہرہ کا مطلب یہ ہے, اور اس میں تفصیل سے لایا گیا ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء, مت پکڑو میری دشمن اور اپنے دشمن دوست. ہمارے ساتھیوں کا اجلاس تھا گجرات میں, تین چار سال ہو گئے. میں نے کہا کہ تم اپنے آپ کو کیوں جماعت اشاعت و ہند و سنت کہتے ہو, غلط نام لیتے ہو. 77 میں الیکشن تھی, تم نے مقتدین کو ووٹ دے دی. اللہ تتخذوا عدوی وعدوکم, تو مجھ پر سوال کیا, کیا کرے گی؟ میں نے کہا وہ کرو جو حدیث میں ہے, حدیث میں جو حکم ہے اس وقت کا وہ اس پر ثابت رہو. اس نے کہا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا حضرت نے فرمایا کہ جب لوگ بدعات میں پھنس جائیں گے, شرک اور بدعات دنیا میں پھیلے گی, فتنے ظاہر ہوں گے, فاعتزل الفرقہ کلہا, سب سے بائیکاٹ کرو, کسی کی تاوان نہ کرو. تم حدیث کے مخالف ہو, تمہیں شرم نہیں آتا کہ اپنے آپ کو جماعت اشاعت و سنت کہتے ہو؟ اس واسطے میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں. میں نے کہی کیا فتون انہوں نے بباز کتاب ہوتا فنون بباد, بعض بات قرآن کی سنت کی مانتے ہو اور بعض پر کفر کرتے ہو. جب یہ مرتدین ہے ٹھیک ہے, ہم اقتدار نہیں مانگتے, ہم موت نہیں مانگتے, ہم تائید کریں گے اس شرط پر کہ ہمارے ساتھ عہد کرے کہ میں بدعات نہیں کروں گا اور میں اس میں شامل ہوں گا اور میں شریعت کے نفاذ کی کوشش کروں گا, یہ عہد کرے. اگر یہ عہد نہیں ہے تو ہمارا ان کا کیا واسطہ ہے, وہ الگ ہیں ہم الگ ہیں. لا تتخذوا عدوی, مگر یہ آیتیں ہیں, یہ صورتیں عوام کے لیے, مولیوں کے لیے نہیں. ان کا حساب تو ہے کہ اللہ جانتا ہے, ان کے پاس بہت ہیرے ہیں, عوام سیدھے سادے ہیں, وہ سمجھتے ہیں یہ تو صرف عوام کے لیے, مولی تو ماشاء اللہ وہ تو ایسے خارجی قوم ہے, آپ ان کے ساتھ بیٹھے تو آپ کو کھینچ لیں گے. آپ کا ارادہ نہیں تو اللہ ماشاء اللہ لا تجد فیہا راحلۃ الا واحدۃ, حدیث میں آتا ہے آخری وقت میں لوگ سب بیمار ہوں گے, سو میں ایک آدمی کم ملے گا تجھے, مولیوں میں تو ہزاروں میں ایک ہے. وہ بھی میرا عقیدہ نہیں ہے. مجھے کسی نے کہا کہ تمہارا عقیدہ, میں نے کہا بھائی میں بدنیت ہوں, مجھ سے مت پوچھو, میری نیت میں ہے نہیں کہ آ کر کے مولی نجات پائیں گے اور خصوصاً محترم لوگ. میرا یہ عقیدہ کہتا نہیں ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ کھانا حریم حرام ہے, پینا حرام ہے, ان کی آمدنی مجھے معلوم ہے, مولی کا معلوم ہے, دین کو بیچتے ہیں اور دین کے کھاتے ہیں. جب آپ نے کوئی چیز بیچ دی تو آپ تھوڑا سا کیا مانیں گے؟ جائز اور ناجائز کی طریقہ تو اور ہے, میں نہیں کہتا ہوں کہ جائز نہیں, جائز ہے, لیکن آپ نے گھوڑے کو بیچ دیا, پیسے لے لیے, تو پھر اس کو سواری کر سکتے ہیں؟ آپ نے دین بیچ دیا چند پیسوں پر اور پھر آپ